kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, "Yazıklar olsun size!" dediler. Allah'ın mükafatı, iman edip salih amel işleyenler için daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.